Moje kapsle stála vedle kosmodromu a šlo se k ní stejnou cestou jako ke startovací ploše. Výtah k přechodové komoře na povrch a pak hermetický traktor nás přenesli přes suchý, skalnatý a zmučený povrch Venuše, uhlazený silnými větry. Normálně byla kapsle samozřejmě pod pěnovým hangárem, na povrchu se totiž nemůže nic nechávat jen tak volně, pokud to chcete udržet provozu schopné, zvlášť když je to z chromované oceli. Kryt jsem sundal dneska ráno, když jsem kapsly prohlížel a nakládal zásoby. Teď byla připravena. Zahlédl jsem ji přes venkovní žlutozelenou tmu vypouklými průzory. Košenor s dívkou by je bývali viděli také, kdyby věděli, kam se mají podívat, ale nemuseli by poznat, že je to určené k létání. Vy jste se s Dorií pohádali. Křikl mi Košenor do ucha. Nepohádali, křikl jsem v odpověď. Je mi jedno, o co šlo. Jen jsem chtěl vědět. Nemusíte se mít rádi, stačí, když budete dělat, co vám řeknu. Na chvíli se odmlčel, aby nechal hlasivky odpočinout. Bože, to je vítr. Zefír, odvětil jsem. A pak už jsem neřekl nic. Nakonec na to stejně přijde sám. Kolem kosmodromu je na venušské poměry docela klidno. Větrolam odklání nahoru i ten sebemenší závan a na plochu se dostane už jenom slabý vánek, díky tomu jsou start i přistání relativně snadné. Špatné na tom je, že se na ploše vylučují sloučeniny těžkých kovů z atmosféry. Na Venuši se za atmosféru považuje to, co má ve spodních vrstvách síran rtuťnatý a chlorid rtuťnatý, a když se dostanete nahoru do těch hezkých nadýchaných mraků, zjistíte, že některé z nich tvoří kyselina chlorovodíková a fluorovodíková. Ale i na to existují grify. Navigace na Venuši je trojrozměrná. Dostat se z jednoho bodu povrchu do druhého je poměrně snadné. Transponder se spojí s radiomajákem a průběžně zanáší do map vaši polohu. Problém je najít správnou výšku. To vyžaduje zkušenosti a snad i intuici, a proto jsme já a moje kapsle měli pro lidi jako Košenor cenu milionu dolarů. Už jsme byli u ní a teleskopický čumák traktoru se spojil s přechodovou komorou. Košenor civil iluminátorem. Vždyť to nemá křídla. Vykřikl, jako bych ho podvedl. Ani plachty, ani sněhové řetězy, odpověděl jsem. Jestli chcete mluvit, běžte dovnitř. V kapsli to půjde lépe. Protáhli jsme se úzkým průlezem, otevřel jsem vchod a bez větších potíží jsme se dostali na palubu. Očekával jsem problémy. Jo, kapsle, to je na Venuši něco. Měl jsem z pekla štěstí, když se mi naskytla příležitost ji odkoupit a nebudu chodit okolo horké kaše, měl jsem ji svým způsobem rád. Do té mé se vešlo 10 lidí bez výstroje. S tím, co mi prodal krám SUP Vastry a pobočka 88 potvrdila jako nezbytné základní palubní vybavení, tu bylo trochu těsno i ve třech. Čekal jsem přinejmenším nějaký sarkazmus. Ale Košenor se pouze dlouho rozhlížel. A to jenom proto, aby si vybral tu nejlepší koji, došel k ní a prohlásil, že je jeho. Dívka se přese všechno ukázala jako příjemná parťačka. A tak jsem tam tak stál, čekal celý nabuzený, až Košenor začne všechno kritizovat a nic se nedělo. Uvnitř byl mnohem větší klid. Vití větru znělo sice dost hlasitě, ale bylo to jenom nepříjemné. Dal jsem jim sluchátka se speciálními filtry a s nimi se to už docela dalo vydržet. Sedněte si a připoutejte se, nařídil jsem, a když se uvelebili, odstartoval jsem. Při tlaku 90 000 milibarů nejsou křídla k ničemu, jenom by překážela. Moje kapsle měla všechnu potřebnou sílu zabudovanou do mušlovitého trupu. Otevřel jsem přísun obou paliv do termotrysek, prolétli jsme nad relativně hladkým povrchem kosmodromu, jednou týdně rovnali povrch buldozerem, což byl jediný způsob, jak ho udržet jakž takž v pořádku, a vyrazili kolmo do divoké žlutozelené změti, která o chvilku později, nevíc než po 50 metrech, přešla do divoké šedohnědé. Košenor si povolil pásy a udělal si pohodlí. Byla to docela zábava poslouchat ho, jak řve, když jsme se dostali do silné krátkodobé turbulence. Nic se mu nestalo, trvalo to jen chvilku. Ve výšce 1000 metrů jsme našli náš kousek poměrně stabilní atmosférické inverze a turbulence se zmírnila natolik, že jsem si mohl odepnout pásy a vstát. Sundal jsem si sluchátka z uší a naznačil jim, aby udělali to též. Košenor si třel místo, kam se uhodil, o polici s mapami, pověšenou přímo nad jeho hlavou, ale přesto se trochu usmíval. Docela vzrušující, poznamenal a hledal něco po kapsách. Může se tady kouřit. Jsou to vaše plíce. Zasmál se. Teď už ano, přikývl a zapálil si. Proč jste si také nevzal chrániče, když jsme byli v traktoru? Musím říct, že v průvodcovské práci jsou chvíle, kdy dovolujeme klientům, aby nás zasypávali otázkami a trávíme všechen čas vysvětlováním, co znamená, když ten legrační ukazatel leze do červeného pole. Nebo takové, kdy mlčíte, děláte své a vyděláváte prachy. Všechno vedlo k prosté volbě, budu vycházet z toho, že Cochenoura a jeho dívku mám rád, nebo ne. Pokud ano, pak bych se k ním měl snažit chovat vlídně. Ba dokonce víc než vlídně. Tří týdenní soužití tří osob na prostoru velkém asi jako kuchyňský kout vyžaduje, aby se každý ze všech sil snažil být na ty ostatní příjemný, jinak bychom se totálně znenáviděli. A já byl placen za to, že budu milý a tak jsem byl povinen jít příkladem. Na druhou stranu cochenouři tohoto světa nebývají vždycky právě sympatičtí. A pokud by tohle měl být právě ten případ, potom je mlčeti zlato. Nejlepší je takovým otázkám předcházet odpovědí jako zapomněl jsem. Ale on vlastně nebyl úplně protivný a dívka se opravdu snažila chovat přátelsky. Tak jsem se rozhodl pro vstřícnost. Je to vlastně docela zajímavé, spustil jsem. Člověk totiž slyší na základě rozdílů v tlaku. Když jsme startovali, chrániče pohlcovali část hluku, tlakové vlny, ale když jsem na vás křikl, abyste se připoutal, propustili přetlak způsobený mým hlasem a vy jste mě slyšel. Ale existuje hranice, něco přes 120 decibelů, to je jednotka zvuku. Já vím, co je to decibel, zavrčel Cochenour. Dobrá. Nad hranicí 120 decibelů ušní bubínek už nereaguje. V traktoru byl příliš velký hluk. Zvuky se tam nedostávají jen z okolí skrz stěny, ale také ze země, přenášené podvozkem. Kdybyste měli chrániče, neslyšeli byste vůbec nic, doslova nic, dodal jsem nakonec. Dorothy poslouchala a přitom si líčila oči. Nic jako co. Rozhodl jsem se, že je budu považovat za své přátele, alespoň prozatím. Jako rozkaz k nasazení termických skafandrů. Kdyby došlo k havárii. Kdyby přišel prudký poryv větru a převrátil nás. Taky se může stát, že přes hory přiletí nějaké těleso a narazí do nás dřív, než si to stačíte uvědomit. Pokývala hlavou, ale všiml jsem si, že se usmívá. Skutečně skvělé místo na výlety, bojci. Nevěnoval jí nejmenší pozornost. Myslel na něco jiného. Kdo teď pilotuje? Vstal jsem a aktivoval virtuální globus. K tomu jsem se právě chtěl dostat. Momentálně autopilot a směřujeme k tomu kvadrantu tady dole. Musíme vybrat přesné místo. Dorie Kéferová si prohlížela globus. Samozřejmě nebyl skutečný, jde pouze o trojrozměrný obraz vznášející se ve vzduchu, je možné jim protáhnout prsty. Venuše zrovna moc vábně nevypadá, konstatovala. Tyhle čáry jsou jenom označení pro radiomajáky, vysvětloval jsem. Venku vidět nejsou. Venuše není rozdělená na státy a nejsou na ní ani oceány, takže mapa vypadá jinak, než jak jste zvyklí ze Země. Vidíte tenhle svítící bod? Tak to jsme my. Podívejte se. Přes rádiovou síť a barvy vrstevnic jsem položil plánky maskonů. Tyhle nevýrazné kroužky, to jsou maskony. Víte, co to jsou maskony? Místa velké koncentrace hmoty, ložiska těžkých hornin, odrecitovala dívka. Správně. Teď se podíváme, co se stane, když přidám objevené tunely Hecheu. Stiskl jsem klávesu a na obrazovce se tunely rozprostřely jako zlaté obrazce, připomínaly červy lezoucí planetou. Všechny jsou v maskonech, vyhrkla Dorothy. Cochenour ji obdařil povzbudivým pohledem, tak jsem to udělal také. Ne všechny, opravil se mi. Ale sakra skoro. Proč? Nevím. Nikdo to neví. Maskony jsou většinou ze starší a hustší horniny, čediče nebo něčeho podobného, a Hecheové se možná cítili lépe, když je obklopovala pevná, hustší hornina. Ještě na zemi, v době, kdy jsem v břiše neměl zničená játra a mohl si dovolit zajímat se o abstraktní vědy, jsem se v korespondenci s profesorem Hegrametem motal kolem hypotézy, že by hecheské důlní stroje mohly pracovat pouze v hornině o určité hustotě nebo s určitým chemickým složením. Ale neměl jsem chuť o tom s nimi diskutovat. Podívejte se sem. Teď jsme tady. Trochu jsem pomocí tlačítka pootočil globem. To je formace Alta Regio. A tady je ta velká šachta, ze které jsme vylezli. Vidíte tvar vřetena. Ten maskon, kde je vřeteno, se jmenuje Serendip. Náhodou ho objevila Hesperologická skupina geologů pracujících na Venuši, ze kterých se stali Hesperologové. Objevili z oběžné dráhy koncentrace hmoty a po přistání při odvrtávání vzorků půdy narazili na první hyeshyeský tunel. Ty ostatní tunely, jak můžete vidět vysoko v severních šířkách, se nacházejí v hromadě nahloučených maskonů. Jsou mezi nimi kousky lehčí skály a tam jsou spojeny chodbami, ale jinak jsou přesně v maskonech. Jenže jsou všechny na severu a my letíme k jihu, řekl ostře Košenour. Proč? Překvapilo mě, že umí číst virtuální globus, ale nekomentoval jsem to. Pouze jsem odpověděl. Ty, které jsou označené, jsou na nic. Už byly prozkoumány. Některé vypadají dokonce ještě větší než vřeteno. Sakra větší, to bych řekl. Ale moc tam toho není, nebo spíše, není tam nic, co by bylo v natolik dobrém stavu, aby mělo smysl se tím zaobírat. Podpovrchové kapaliny je vyplnili už před 100 000 lety nebo ještě dřív a už na tom ztroskotala spousta lidí, když se je pokoušeli vyčerpat nebo prorazit. Nenašli nic. Můžu vám o tom vyprávět. Já jsem tam byl taky. Netušil jsem, že na Venuši je voda v kapalném stavu, poznamenal Košenour. Neříkal jsem voda, jestli se dobře pamatuju. Vlastně tam byla taky, ale spíš taková mazlavá břečka. Voda se zjevně vypařuje ze skal a trvá to tisíce let, než se dostane k povrchu a prosákne ven. Potom se vypaří a rozloží na vodík a kyslík a zmizí. Nějaká je taky pod vřetenem, pokud o tom nevíte. To je to, co jste za vašeho pobytu pili a dýchali. Nedýchali jsme vodu, opravil mě. Ne, samozřejmě, že ne. Dýchali jste vzduch, který vznikl z té vody. Ale občas je v tunelech vzduch, myslím tím originální atmosféra, kterou tam zanechali Hyecheové. Je jasné, že po pár stech tisících let se tam udělalo pěkně horko a všechny organické elementy podlehly žáru. Možná proto jsme nalezli tak málo, jak to říct, zvířecích zbytků, podlehli kremaci. Občas se v tunelech dá nalézt vzduch, ale nikdy jsem neslyšel, že by někdo našel pitnou vodu. Bojici, to je všechno sice hrozně zajímavé, ozvala se Dorothy, ale mě je vedro a jsem špinavá a všechny ty řeči o vodě mě rozčilují. Můžu teď na chvíli změnit téma. Košenour zakvičel, smíchem se to skutečně nazvat nedalo. Podvědomá sugestce, Waldhersy, že? A trochu staromodní prudérie. Myslím, že to, co skutečně Dorie chce, je jít na toaletu. Povzbuzen dívkou jsem se nemusel ostýchat. Určitě si už na Cochenoura zvykla. Teď pouze řekla, když už tady máme v téhle věci žít 3 týdny, ráda bych věděla, co všechno tu je. Jistě, slečno Kéferová. Dorothy. Dorie, jestli chceš. Jasně, Dorie. Podívej se, co tu všechno máme. 5 kojí, v případě potřeby tu může spát 10 lidí, ale to zrovna nepotřebujeme. 2 sprchové kouty. Nezdají se sice dost velké ani, aby ses v nich mohla namydlit, ale jde to. 2 chemické toalety v tamtěch krychlích. Kuchyně je támhle. Vyber si koji, která se ti líbí. Jsou tam stahovací žaluzie, aby ses mohla převléknout, nebo až nás už prostě budeš mít plné zuby. No tak, Dory, teď si chvíli dělej, co chceš, ozval se Košenour. Ještě jsem se chtěl Waldhersy zeptat, jak se to pilotuje. Jako začátek cesty to nebylo zlé. Měl jsem za sebou i horší. Někdy to bývalo opravdu traumatické. Skupiny, které přišly na palubu opilé a celou dobu jenom soustavně nasávaly, nebo páry, které se nehádaly, jen když spaly a dohodnout se dokázaly, jenom aby mě vytočili. Tahle cesta vůbec nevypadala špatně a to vůbec neberu v úvahu, že by mi měla zachránit život. Pilotování kapsle není nic složitého, alespoň pokud jde o to přinutit ji pohybovat se v určitém směru. V atmosféře Venuše není potřeba dávat pozor na vztlak a nemusíte se ani bát takových věcí, jako je přetažení. A autonomní systémy uskuteční většinu vašich úmyslů za vás. Košenour se učil rychle. Ukázalo se, že na Zemi pilotoval všechno, co létalo, dokonce řídil i jednomístnou ponorku. Pochopil, sotva jsem se o tom zmínil, že nejobtížnější stránka pilotáže na Venuši je určit správnou letovou hladinu a včas se rozhodnout, když ji chcete změnit. Také mu brzy došlo, že za den se to nenaučí. A ani za 3 týdny ne. K čertu, Walter si, řekl docela vesele, aspoň budu vědět, jak s ní letět, když bych musel, třeba kdybyste zůstal v tunelu. Nebo kdyby vás zastřelil žárlivý manžel. Obdařil jsem ho úsměvem, který odpovídal úrovni vtipu, tedy sotva viditelným. Další věc, kterou umím, pokračoval, je vaření. Tedy, pokud i to neumíš líp. Ne, nemyslím si to. Můj žaludek mě přišel příliš draho, než abych ho mohl cpát kdečím, takže budu vařit. Šikulka Dorie se to totiž nikdy pořádně nenaučila. Stejně jako její babička. Nejkrásnější žena na světě, která je přesvědčena, že to k jeho ovládnutí naprosto stačí. Nechal jsem na potom, že si to srovnám v hlavě. Tenhle 90-letý mladý atlet mě pokaždé něčím překvapil. A teď, než Dorie vyplácá všechnu vodu. Dodal, bez obav. Veškerá voda se recykluje, to je fuk. Tak než se domě, dokončete ten malý výklad o tom, kam letíme. Dobře. Ootočil jsem globusem. Svítící bod, který nás označoval, se mezitím posunul trochu na jih. Vidíte ten schluk, kde naše trasa kříží síť radiomajáků, těsně vedle Lise Meitner. Kdo je Lise Meitner? Zavrčel. Někdo, jehož jménem je nazvána ta formace, nic víc nevím. Vidíte místo, které ukazuji? Jo. 5 velkých maskonů blízko u sebe a žádné stopy po výkopech. Tam letíme. V podstatě ano. Proč v podstatě? Ještě jsem vám totiž neřekl jednu maličkost. Doufám, že kvůli tomu nestropíte skandál, protože to bych ho potom musel stropit taky a říct vám, že jste se měl předem snažit dozvědět o Venuši víc, když už jste se rozhodli ji zkoumat. Chvíli se na mě pátravě díval. Dory je v dlouhém županu a s hlavou omotanou ručníkem vyšla potichu ze sprchy. Zastavila se u něj a dlouze si mě prohlížela. To záleží na tom, co jste mi neřekl, usekl nezrovna přátelským tónem. Tohle tedy je bezpečnostní zóna okolo jižního pólu, řekl jsem. Chlapci z obrany tam mají rozmístěné rakety a většina toho území je vyhrazená pro zkoušky nových zbraní. Tam je civilistům vstup zakázán. Díval se s nechutí na mapu, ale mimo to vymezené území leží jenom jeden malinký kousek Maskonu. Zvolal. A právě tam máme namířeno.